Bai, egunon. Eta orduan baratze horrentzat eguraldi biziki edera ukan dugula azken egunetan. Eta hori aski ahigarria jakinez, dola somait aste, euria ari zela. Bai, hori da, otxailean ga, oita bi oino, eta ze eguraldi polita izan dugu, nazkeneko amabartzegun nauk aski edarak izan ditugu, nahiko bero ere, oi gradut daitek pasatu izan dugu ere. Eta horrekiten du, gure sasoina, neguko sasoina dirudu mozten edela, eta gusten dugu nitz zuaitzete direla pisten, eta hartako gure emertze lan juntatuko zeku baratzean nahiko fite. Eta justuki lehen gauza egitea da baratzea garbitzea. Bai, lehen erran izan dugu, sasoin hau propio izaten da justuki baratzea garbiakotzeko, eta zemendik gutxira hasiko galandatzen, ere iten eta gauzak, eta garantitxua da zola garbia izatea, bai mamurruik ez izateko, eta bai lurra pausatzeko pixkat, eta landerako bekia hartzeko. Beraz, ez pelima zura indikin, egintzuz albe zein fite, zuen lurrak garbiak garbitu, eta ostuak bali maitutzu ostu zaharrak edo komenina erretzeaz, eta zedo zen mamurru bali mazen edo komenina erretzea justuki mamurruik ez atatzeko. Eta ipatzen gure nortuan ostion eguraldi biziki edera zela, euri gutxi, baina alere ura ez dela oino eskasean. Oino ez eskasean, eta justuki da sasoin bat landarek ez dute honitz pusatzen, urdan gara juntan euria behar izaten da lurazpiak betetzeko, baina ez dugu aurre honitzik izan, eta beraz, gor, gizartan enero itarazi, momentuara dela, ez beno zu eman untzik betetzen bak zurenkin, delako rekuperator do de plu erraten dugunek, konbini dela ematea. Usaian egoan betetzen zezkigu ederki, ez baitu gemen alako orma hondik izaten, baina konbini da, ez beno zure indik muntatua hori ere. Hori da pixkat, baratzea garbitza bezala, diek antoleketa lehen hauztik egiten alduguna, beraz, konbini da, hori itzaizte, emate untzuitaik edo zein teilatu kantioinetan edo betetzeko edo zen erautxekin fiteo betetzen dire eta beharazko momentuan ederki etorriak dire. Beste gai batera presentzioaktan pasteko, fruitu landarak mozteko tenora dela, baina ere landatzen aldirela eduriz. Bai, aldiero aipatzen dugu araiuntan mozteko sasoina dela, zentaz justuki arrulguziek pistu gabe komenidea komenida moztea, batzu ikusten dugu astira loratzen fruitu landare batzu, baina bertza batzu berantza otortzen dinak sagar landare bezala, hori no astira zaizte, berantza zula denbor gehiagi pasatu, eta baita ere bidenar horretara zi, sasoina dela horreindik landatzeko, justuk ez petire oino jatzarriak landatzen alditugu, eta maleruskio gero eta gehiago jende horretzen da fruitu landarek nahituleik, fruituak ikusten tuli merkatuan, eta piskatorri terazio, oraindik sasoina dela landatzeko, ez dira oraindik pistuak, eta orduan landa ezagun fruitu landareak. Eta landarak baino gehiago do ere, patatak ere erentzen direla? Bai, patatak egiten dire sasoin honetan, gehienetan otxeletik egin zinetan dugu, kusetugu erranduguna aski demor pilita izan dugu, eta ordu maizu zain bertze mota patatak mota desberdinak, eta horretz ez da guedela landatzea, baitutzu goztiara, baitutzu berendu samarrak, mainon hemen diketzin ez du iduri alako hormik izaren dugun, freskatuko dela piskatu handuko guna eta mainon ez hormik, beraz patatak eriteko garai ona dugu. Eta baratzekeriak ere? Baratzekeriak fistesko inen ditugu erein, horrendik inen ditugu lehiorpean izan kuia doko gauzako horrendik goizik da, baina edo zein tomate, biper eta pastan retorik, asten alga tomate eta biper bat ere lehiorrean bari ma da. Baina horrendik ez dago alako prisari, baina gira da aloko eguraldiak gugu ematen du, baina kaso matzazua, iteko eta nintzazue lehiorrean eta leku gerizian. Sasoina ere, bertze fruitu gorri bat entzat. Bai, bertze fruitu gorri bat honitz estimatzen dutenak gehienek eta batez ere aurrek. Marrubi landere akorai da sasoina landatzeko, zentaz justuki da landere bat estikiten dena honditu. Eta inera txiko uzuna urte batetik bertzerat. Beraz, guai ditena duzu, jakintzazu badela inbeste mosta desberdinak. Mandezagun badira bi mota arrun desberdin, batio dela romontan eta bertza no romontan. Horitarazi delako romontan errekarra nahi du emateutena udaberritik eta udara guzian, eta non jomontan gartuguna, dako garriet famatu ebezala, oik behin emateute bakarrik udaberrien. Ez dute zapore berdina ere, baina pixkat, duretzen dira, konbiniz dela pixkat bieteik amatean, baina horretara zi pixkat non jomontan zapore berexia eta ona, eta jomontan emateutena haunitzez beranduago. Ez ez dela trompatu izaten dire baita ere, haunditzen direnak, oik ematen altutzu esi baten kontra, edo sare baten kontra, eta landera haunditzen da, ez du deus ikusteko, delako jomontan edo non jomontan epatuku oikekin. Arrosa, landareak ere uai moztu behar direla, hori da? Bai, landatu eta bai moztu. Astean fruitu eta zipatu dugu gauza berdintxua da. Sasoin nuntan pistene dire ikusi dugu egun gutxiz. Pistu dire, esperimentatuzu horrendik moztu egintzuzu albezen fitezen eta justuki landareak obekiau errekuperatuko du. Eta imetuzu landatu ere, uai da aukera oberena landatzeko, zentaz aukera gehiago duzu dendetan. Baita ere nola sasoin nuntan landatzen duzun, ez duzu moztu beharrik eta ordan beraz landareko obekiau txekitzen du, eta bozu eskaera ondia. Eta nola fitesko esnatuko diren zuen batzetan, konbeni da ureztatzea ere. Horretzeizte, arrosalandare barkatu matzazue iduzki aldean, eta albarima zue leku idorretan pareta baten kontra dun gildu da, edo leku aerotxuan ez umetatea honitzik izateko, berzaz gaitza honitz izaten dugu. Kasu ere mamurruai honitzik izaten behituzte, benen oidenak kontuz erabiliz, erreski landezan duzue arrosalandarea behar den lekuan. Eta beste landare bat hortentziak ere. Hortentziak ere mozten ditugu sasoinuntan, baita ere landatu. Hortentzia nahiko landare goizik esnatzen denoitegi da, ja gehienak esnatuak dire, oraindik egiten alditu zuen. Komeni da urtero pixkat mozteaz, entaz bertzenaz aski hundiek egiten dire, eta ez dute hola konbeni. Batzuek egiten dute bi urtetek moztu adarrak, mandezagun urte batez adar erdiak moztu, eta bertze urtean bertze erdia, erraten hon maute, lorea ondiagoa eta dutela. Egiarran ez dut saiatu, baina pentsatzot ideia ona izaten aldela. Eta hori, ezberdin ebertitzu guai landatu, hoi ez da arrosa bezala, hori hobe duzue leku umetatean lekuan eta iduzki gabe. Konbeni da matea, zentaz justu gestu iduzki emaite. Itzalea, initzen itzabe bilatzen. Eta baita ere urdina bani maitutzue obeda ematea ter de bruyer do lur azido batean, zentaz maite guztatute urdinek, eta arroxa bali maitutzue, oiek adibidez, bertze lur mota normalen manen dugu. Hortako konturaz ezte, ematen maitutzul, horten xe urdinak bali maitutzun lehen eta pixkanaka arroxaz pasatzen edire, oi erran nahi du, ez duzuela lur azidua. Beraz nebili mozue lur aziduan, bertzea maitutzue duela ter de bruyer. Lengo garaietan ematen zen haunitzetan itzeak erdoilduak eta ekiten zuten lurra aziduago eta urdintzen ziren eta justu gehiendek nahi balimazen urdinak erresa uzaten zen. Bukatzeko do kasik aurrentzat ikastaldi bat antolatzen duzue, olako zabait ratan dugu? Bai, urtero iten dugu nizek antolaturik, iten dugu aste bat osorik eskolak rezibitzen dugu gure dendan, eta pixkatzen gaur horretarazi, oparretan direla bi aste hauetan. Ez ondoko astan, ben ondokoan errezibitugu denetat ustot irrehun aur urbil izaten direla, eta nire betutzik usik ustera, dan izaten dire, astelenetik hortzilarerat, saiatzen ga bako txagateko bere potea jinkin etxerat, justuki gustu emateko eta ja segitzen duten etxean bere landaren zeintzen. Ihan behiatz. Eta bukatzeko gan gure ilargiari interesa gaitzen. Bai, ipatzen dugu aldiero bai ze egunetan gauden, eta horretaratzi gaur astezken bi errortzeguna frutugunak ditugula, hortzilara eta larumata erroeguna ditugula, eta igandean obez dela batez aitzea baratzea, beraz pausa igandean, eta astreinan lor eguna dugu, eta ondoko aste artean osto eguna izanen dugu. Eta gure hotxaila bukeraren zat. Juan Miguel Olezola, mendik bi astera ikusiko zaitugu berriz, doen zungo zaitugu berriz, oberan, zer ipatuko dugu? Udan, astean ipatuko fitesko sasuna izan dela ereiteko barazkiak, eta ipatuko dugu zemotak izaten diren, eta nola egiten aldugun, pixkata intzinatzeko eguraldiak laguntzen badu behintzat. Eta horra gaurko, mileskar zuri Juan Miguel Olezola etortzeagatik, eta ba, mendik bi astera entzungo zaitugu berriz. Mileskar.